8 uur, Morat Rouakili met het NOS-journaal. Bij een anti-Zwarte Pieten-actie in Emmen zijn 12 mensen aangehouden. De groep verstoorde vanmiddag de raadsvergadering en eiste dat Emmen het uiterlijk van de Pieten tijdens de Sinterklaasintocht aanpast. De raad vergaderde over de begroting van volgend jaar, toen de demonstranten van de publieke tribune opstonden en naar het midden van de raadzaal liepen. Ze riepen leuzen en rolden spandoeken uit. De activisten mochten van de burgemeester hun verhaal doen, maar toen ze weigerden te vertrekken heeft de politie ze uit de raadzaal gehaald. De politie heeft afgelopen weekend in Veldhoven bijna 900 cobra's gevonden. Drie mannen van 21 jaar oud uit de Brabantse plaats zijn daarbij opgepakt. Het zware illegale knalvuurwerk wordt vernietigd. Agenten kwamen het illegale vuurwerk op het spoor tijdens de controle van een brommer. Bij die controle bleek een van de mannen een tas vol met illegaal vuurwerk bij zich te hebben. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden, toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. In totaal doet de Frans-Rooms-Katholieke Kerk onderzoek naar 11 bisschoppen vanwege seksueel misbruik. Uit onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat Franse geestelijken de afgelopen 70 jaar meer dan 200.000 kinderen hebben misbruikt. In grote delen van de bezette Oekraïnse stad Gerson is sinds gisteren geen elektriciteit meer. Er kwam ook al geen water meer uit de kraan, maar een inwoner laat weten dat er vandaag beperkt weer stromend water is. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van beschietingen op energiecentrales, waardoor de stroom was uitgevallen. Nooit eerder in de oorlog kreeg Gerson te maken met grootschalige stroomuitval en lege waterleidingen. Het weer, vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd de zon. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ster. Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus vind je op ggz.nl tientallen apps en workshops om bijvoorbeeld meer te bewegen en te ontspannen. Want hoe lekkerder iedereen in zijn vel zit, hoe beter. Ga naar vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Met talenttraject Avrotros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren zij zich aan het grote publiek. Geef om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong muziektalent, inclusief het magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geef-om-klassiek. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Zaterdag 12 november is het de Vragen DAS-dag. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. DAS, meesters in juridische hulp. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen. Vandaag staan we in Schin op Geul in de gemeente Valkenburg. Het gebied van Limburg dat het zwaarst getroffen werd door de overstromingen van juli vorig jaar. Nog zo'n stukje gaat het de kamer in, mijn huiskamer in. Ja, de laatste trap staat er. Dus ik hoop maar dat het niet blijft stijgen, want we zien wel dat het nou wat harder stroomt. Dus, De auto die staat in de schuur, dus die stoot er los, zonder water een meter. Het is al een beetje gezakt anders. Je ziet eigenlijk de ravage met de modder en de troep. En achter dat weg is, en dan gaan we puin ruimen. Ja, dat was vorig jaar. Nu, meer dan een jaar later, is er veel puin geruimd. Maar de wederopbouw van Valkenburg is nog niet voltooid. Veel huizen zijn nog te vochtig om in te wonen. En nog niet alle herstelwerkzaamheden zijn betaald. Premier Mark Rutte was afgelopen week voor het eerst weer hier ter plaatse, sinds de ramp, om polshoogte te nemen. Ja, het zijn toch indrukwekkende verhalen. Ik hoef u dat niet uit te leggen. En specifiek voor deze vreselijke watersnoodramp zijn er natuurlijk ook allerlei regelingen. Maar wat je dan ziet is dat niet eens zozeer de hoogte van de bedragen het probleem is, maar de snelheid waar mensen ook hun geld krijgen. Ja, net als Mark Rutte kijken ook wij deze week hoe het de mensen hier nu vergaat en of Valkenburg aan de Geul na ruim een jaar al waterbestendig is gemaakt. Vandaag praat ik hierover met bewoner Paul van Weers. Paul, welkom. Dankjewel. Nou ja, welkom. Ik ben in uw straat. En ik moet zeggen, tussen de heuvels ligt Schin op Geul. En de Geul stroomt hier omheen. Het is een idyllisch plaatsje. Het is heel lekker rustig nu in de straat. Ja, de Geul ziet er ook heel rustig uit. Als je ze vandaag ziet, ja, dan denk je van, hoe is dat mogelijk? Ja, ze stroomt nu heel meanderend, ja, langzaam door het Geuldal. En nu is de rivierstand ook erg laag. Ja. Dus als je het ziet, denk je van, hoe kan dat? Onder die prachtige volle maan die we hier nu zien, de straat is zo rustig, u zegt het, dat meanderende, ja, beekje wil ik bijna zeggen. Ik kan het bijna niet geloven dat het er hier vorig jaar heel anders uitzag. Hoe was het hier vorig jaar? Ja, het was een ramp. Ja, het was chaos. Het was paniek. Voor mij was dit de vierde keer dat ik hiermee te maken had. Ja. En voor een aantal mensen in de straat was dat de eerste keer. Ja. Dus dan die mensen die weten überhaupt niet wat hun overkomt. Ja. En, we staan met de bus in uw straat, vlak voor uw huis. De bus, het is misschien een heel makkelijk middel als u even meeloopt om de boel een beetje in perspectief te plaatsen. Hoe hoog stond het water als we naar de bus kijken? Ja, dat stond hier tot hier zo, hè, boven die... Tot boven het achterlicht? Ja, een 60, 70 centimeter. En dat stond ook in onze huizen. Ja. Ja. En als mensen dan, terwijl we rustig richting de ingang van de bus lopen, als mensen dan zeggen, zo hoog stond het water, dan denk je, oh, lekker stilstaand water. Maar dat was het niet, hè? Nee, het water stroomde achterin en vooruit. Ja. En dus ook langs het huis, hier in de... In uw voortuintje? In de voortuin, hè. Dus ik kwam van achter en het neemt alles dan mee wat er ligt. Hele opritten. Die gaan weg. Ja. Ja. Kon je hier doorheen waden of was de stroming te hard? Nee, je kon hier wel lopen. Mm. Ja, je moest wel zorgen dat je op het trottoir liep. Mm. Niet op de straat, want die putten, die deksel van putten, die kunnen weg zijn. Hè. Ja, dan loop je ook nog in groot gevaar dat je het riool in. Oh jeetje, in, ja. Dus je moet op het. En dan ga je tot over je knieën door het water heen. Hè. Eng? Eng. Ja, daar kan van alles liggen. Hè. Dat weet je dus niet. Is ook gebeurd. Tijdens het lopen naar waar ik de auto had gezet, achter op het plein. Ja. Ja, lag er een of andere biels over het trottoir, wat je dan niet ziet. En je loopt aan. Dus op een gegeven moment lag ik lang uit in het water. Hè. Met mijn GSM in mijn zak. En, u lacht er nu om, maar het was niet grappig. Nee, dat is beangstigend. Dat is beangstigend, ja. Ja. Zo ook in het huis. Het eerste wat je dan doet als je water ziet, dat is gas en licht en elektriciteit afsluiten. Maar je weet maar nooit, want je loopt ook tot aan je knieën door je huis heen. En er hoeft maar iets van elektriciteit te zijn, dan is het met je afgelopen. Dat is helemaal gebeurd inderdaad. Ja. Nou, hoorden we het net in het intro al, hè? Premier Rutte die was hier vorige week. Heeft dat nut? Helpt dat? Zo iemand komt kijken? Ja, op het eerste gezicht. Dan denk je van, het is te laat. Hij had veel eerder moeten komen. Heeft dat effect? Natuurlijk heeft dat wel effect. Want er zijn er altijd particulieren, maar ook bedrijven die nog steeds bezig zijn met herstellen. Ja. Ja. Het zij herstellen van schade, maar ook om het verkrijgen van gelden, verzekeringsgelden. Ja. We lopen de bus in, Paul. Ga lekker voor. Want terwijl we naar binnen lopen, luisteren we eerst even naar een rondgang. Die verslag kook ik uit, Paul. Rondgang die verslaggever Rens Turk deed hier in Schin op Geul. Zijn er genoeg maatregelen volgens u genomen door de overheden tegen een volgende overstroming? Nee, dat nog steeds niet, nee. Waarom niet? Ja, er is eigenlijk niet veel gebeurd. Nee, geen idee wat ze voor maatregelen getroffen hebben. Dus ik zou geen zinnig antwoord kunnen geven. Je ziet er weinig van? Ik zie er weinig van, ja. Daar zijn ze mee bezig, dus ik ga ervan uit dat wel redelijk goed is. Niet dat ik weet, nee. Nee. Want? Als inwoner krijgen wij het niet horen, dus ik weet het niet. Nee, op dit moment? Nee, dat is allemaal nog gaande. En, of tenminste, we weten natuurlijk ook niet alles wat er al besloten is. Maar wat ik mee heb gekregen, nee. Ben ik bang dat er nog niet voldoende maatregelen zijn genomen. Het gaat te langzaam. Dat hoor ik weer van mensen die daar echt nog steeds mee zitten. Beloven veel, goede bedoelingen, echt. Daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat nog te langzaam. Het komt niet echt van de bodem. Ja, het komt nog niet echt van de bodem of de grond, hè. We zitten in de bus inmiddels, Paul van Weers. U vertelde net, hè, water ook in uw huis. 60, 70 centimeter. Wat misschien 60, 70 centimeter, ja. Wat was de schade in het huis? Behoorlijk. In het begin heb je dat niet in de gaten. Als het water weg is en je hebt de modder. Mm-hmm. Na een week heb je het huis dan een beetje op orde. Ja, dan ga je kijken, wat is er allemaal kapot? Ja. Ja, en dan kom je er pas achter van, dat is toch een hele buts wat je dan ziet. Mm-hmm. Hele keuken is weg. Deuren, die gaan bollen en krimpen. Gordijnen, die wat je niet meer gebruiken kunt. Heeft u het allemaal kunnen herstellen? Nee, nog niet alles. Maar voor 95% is alles hersteld. En is dit, dekt de verzekering dat ook allemaal? De verzekering was coulant. Maar er zijn dus zaken die een bepaalde leeftijd hebben. Ja, die krijg je dan niet voor 100% door de verzekering vergoed. Ja. Dus er komt dus geld van de verzekering, maar je moet dus ook een hele hoop zelf. Zelf in de buidel tasten. Ja. We staan net buiten. U zegt van, dit was misschien volgens mij wel de heftigste keer, maar u heeft het 3 keer eerder meegemaakt. In totaal 4 keer. U woont dus sinds 19... 2 keer dat het water in het huis stond. Ja. En 2 keer dat het juist aan het randje van de kruipruimte stond. Ja. Met een pomp kreeg je het dan... U woont hier sinds 73. Ja. En dan denk ik, ja, Schin op Geul. U bent een echte Schin op Geuler. Zeiden we net voor de uitzending. Maar het ligt in een dal. Je zit hier tussen de heuvels. En als de rivieren overstromen, ja, dan waar gaat dat water dan heen? Naar beneden. Waarom ga je hier wonen? In deze wijk? Ja, dat weet dat dit kan gebeuren. Dat was in de 70er jaren een uitbreidingsplan. Ja. Ja. Nou, en we zaten allemaal te kijken naar om een huis te bouwen. Ik heb dat huis ook zelf gebouwd. En hier lagen mogelijkheden. Toen we bouwden, toen wilden we nog iets hoger qua pijl bouwen. Maar dat mocht toen niet van de gemeente. En nu... komen we erachter. En dat, maar eerder kwamen we daar wel achter dat we eigenlijk veel hoger hadden mogen en moeten bouwen. Ja. Ook zelfs mogen bouwen? Ja, maar we mochten niet hoger bouwen. En waarom mocht dat niet van de gemeente? Ja, dat was toen. Werd toen door de gemeente zo aan ons. Zij zagen dat gevaar niet echt? Ze hadden al de zaak verhoogd. Ja. En nog eens verhogen, ja, dat was niet in vraag, zoals je dat zegt. Ja. Kijk, het ding is, u leeft hier al wat decennia, 4 keer al meegemaakt, maar het kan zo weer gebeuren. Ja, dat is ook onze vraag en onze bezorgdheid. Van, men zei toen al, dat gebeurt maar 1 keer in de 100 jaar. Is alleen de vraag, wanneer begint die 100 jaar? Begint die nog? Of zijn we daar al aan bezig? En hoe ver zitten we in die 100 jaar? Maar we zijn nog geen 100 jaar verder. U heeft het al 4 keer meegemaakt. Tot en met vandaag mag je rustig zeggen, dat klopt dus niet. Ja. Waar komt dat idee vandaan dan, 1 keer in de 100 jaar? Ja, dat is, dat is dan zoiets wat dan een of andere personen dan zich eigen maken en dat aan ons vertellen. Dit hebben experts ooit uitgerekend. Alleen, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat niet meer klopt. Nee. Die berekening. Want we hebben dus een aantal keren met het waterschap en diverse specialisten een rondgang gemaakt door ons gebied. En er was ook een hydrologe bij, die dus alles afweet van risico's, overstromingsrisico. En die kwam, en daar hoorden wij van, dat het risico eigenlijk 1 op 1 is. En dus niet meer 1 op 100. Ja. Dus het kan iedere dag Het kan morgen gebeuren. Kan morgen weer. Met wat voor gevoel leeft u hier dan? Een angstig gevoel, ja. Een angstig gevoel. Maar omdat ik hier dus al vanaf het begin woon en het ook 4 keer meegemaakt heb. Maar bent u dan ook als het gaat regenen, of het even wat harder regent, dat u gelijk voor het raam staat te kijken? Nee. Maar nieuwe bewoners die dit voor de eerste keer meemaakten, hun wel. Ze zijn dan ook bezorgd en vragen dan van zou het toch niet weer gebeuren? Dus die angst, die is er nog steeds. Jullie zijn hier in de buurt druk met een burgerinitiatief, hè? Jullie proberen de boel voor te zijn. In de bus ook Rens Turk, verslaggever. Hey. Goedenavond, Rens. Jij weet meer van dat burgerinitiatief. Ja, zeker ja. Want het valt sowieso wel op dat er echt heel veel burgerinitiatieven in deze regio zijn. En verschillende plekken in deze regio zijn dus burgerinitiatieven. Opvallend veel dus. Ook hier, want we spreken dus nu vanavond met jou, maar je buurman hier tegenover, dat is Paul Meet. Die heeft dus ook een burgerinitiatief opgezet. En die heeft ook verschillende brieven geschreven naar overheden. En vanmorgen ben ik eens even een wandeling met hem bezig maken. Hier iets verderop bij de Gul. Ja, we zijn nu in mijn tuin achter het huis. En hier loopt de Gul dus achterlangs. Dat kun je wel zien, dus bij de volgende poortje. Oh ja, en dan komen we dus bij de Gul terecht. Paul Smeet, ja. Jij woont dus hier. Tegenover ons, daar zijn allemaal rotsen. En daar rechts van ons, waterval is een groot woord, maar daar zie je wel stromend water met rotsen. Dat is een stroomversnelling. Ondertussen moeten we af en toe een beetje klauteren hier met schuine voeten. Ja. Dit is ook geen wandelpad meer. Hè. Dit is gewoon de verbrede bedding van de oever. Vroeger liep de tuin zelfs tot hier. Dit heeft men dus een aantal jaren iets verbreed. Maar dus, dat is dus niet genoeg. Wat moet er nou gebeuren eigenlijk hier? Ja, wij vinden dus om echt die grote overstromingen die we dus al een paar keer hebben gehad, in het verleden al, maar nu wel met de extreme hoogte hoor, dat alleen maar opgelost kan worden als het uitstroomgebied van de Geul vergroot wordt. De Geul die wil nu eenmaal zijn natuurlijke loop nemen. En daar zijn tussen de dorpskernen in, zijn er voldoende lege weilanden, zo noem ik het maar, waar je dus de Geul kunt laten doorstromen met verlaagde oevers, zodat het water niet meer bij onze woonbuurten komt, maar in de lege weilanden kan uitstromen. Maar even eerlijk, alleen een weiland hier voor ons, moet dat de oplossing zijn tegen overstroming? Zo'n grote overstroming? Onze woonwijk wel. Maar er moet voor Valkenburg veel meer gebeuren. Dus Schinnepgeul en Valkenburg zijn ook vele lege weilanden die je als overstroomgebied kunt gebruiken en als nieuw natuurgebied kunt inrichten. En tussen Schinnepgeul en Gulven in moet dat gebeuren. Dus dat zijn nog veel grote projecten. Maar voor onze onmiddellijke buurt, zou ik zeggen, hier dus de kade verhogen, dam, en daar uitgaven. Dat zou de oplossing moeten zijn. Je hebt er nu ook een papiertje in de hand. Ja. Wat is dit? Dit is de brief die wij geschreven hebben als inwoners zowel van Schinnepgeul, maar ook van Valkenburg-Oost en de kern van Valkenburg. We hebben ons gebundeld en hier hebben we ons gericht aan de minister van Infrastructuur, aan de provinciale staat, aan het waterschap en aan de gemeente. Die hebben nu samen ook een beleidstafel ingericht. Wat hierin staat is dus nog een weergave van de watersnood die we hebben ondergaan, maar ook de oplossing. Zoals wij die zien. De oplossing met uitstroomgebieden maken, grote natuurgebieden in de nog lege gebieden tussen de dorpen in, waar het water zijn gang kan gaan, en dammen leggen bij de woonkernen. Dat is onze essentie. Maar er wordt hier niet gegraven. Nee, er gebeurt nog lang niks. Ik weet ook wel en besef ook wel dat andere belangen ook gemoeid zijn. Agrariërs die daar hun gronden hebben. Het moet allemaal aangekocht worden en bestemd worden als natuurgebied, overstroomgebied voor de Geul. En dat kost tijd, dat begrijp ik wel. Maar ik wil dat wel horen dat men daarmee bezig is. Hoeveel brieven hebben jullie al gestuurd? Nou, meerdere. Ik heb er eerst op eigen houtje gestuurd, maar later dus met met de inwoners samen. Wat verwacht je dat de komende tijd gaat gebeuren? Dat nou ons geluisterd wordt, dat we gaan praten. En dat we dan plannen zien van ja, we gaan het zo doen. En dan wil ik wel zien dat het afdoende is. En niet van die halve oplossingen waar je nog niks aan hebt. Als men uitgaat van een overstromingskans van 1 op de 25 jaar, dan vinden we dat onaanvaardbaar. Want 25 jaar, dat is gauw voorbij. Maar wat we nu hebben gehad, is eens in de 13 jaar grote overstromingen. Dus dat is al veel vaker. En pleit ervoor dat er dus echt ingrijpende maatregelen moeten plaatsvinden. Ja, dat was Paul Smeets, de buurman van Paul van Weers, terug in de bus. Paul, dit is een initiatief of een idee van het burgerinitiatief, waartoe u ook behoort, hè, van gebruik die weilanden als soort van buffer, hè, verlaag die, zodat het niet, dat water niet hier het dal waar mensen wonen in kan denderen. Maar de overheid heeft toch ook wel wat dingen gedaan hier, toch, aan de straat? Ja, de overheid, wij zijn in gesprek met de gemeente. Met de gemeente bedoel ik dan in dit geval? Ja. De drempels heb ik het over. We hebben op dat kruispunt, daar lag een drempel. En we hebben geconstateerd, maar ook al in eerdere jaren geconstateerd, dat het ook een dam is die het water tegenhoudt. Zodat het water in de straat blijft staan bij een flinke onweersbui. Ja. Dus we hebben de gemeente al vaker gezegd, haal die drempel weg of verlaag die. Nou, dat hebben ze dus nu. Hebben ze dat gedaan. De vorige week of 14 dagen geleden hebben ze dat gedaan. Oh, zo kort geleden pas nog. Dus de gemeente, die hebben dus al iets van onze wensen hebben ze gedaan. Ze hebben ook over de breedte van de weg hebben ze een riool, een waterafvoer gemaakt. Mm-hmm. En enkele waterputten nog in de straat hebben ze nog erbij gedaan. Dus is dat genoeg? Ja, nee, dat is niet genoeg. Maar dat zijn wel, als je dat zo mag noemen, het laaghangend fruit wat je deels plukt. Wat je kan doen. Want het probleem met het water is, hè, het moet ergens heen kunnen. Ja. Dus daar zijn dan die putten voor, onder andere. Het water kan bijvoorbeeld de straat uit en naar de andere straat. En dan naar die weilanden toe. Ja, waar het de grond werd nu volgens de drempel werd daar tegengehouden. Ja. Ja. Nou, zeggen experts, hè, er zijn meerdere dingen, grotere ingrepen die je kan doen. Extra waterbassins aanleggen in de omgeving. De rivier heet de Geul, maar ze zeggen je kan ook een geul om het dorp heen graven, hè, waardoor het water als het overstroomt ergens heen kan. Alleen experts zeggen ook, dit zeiden ze vorig jaar al, overheden wachten een beetje, ze wachten een beetje te lang. Vaak na periodes van droogte, dan gebeurt er niet zoveel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is ook onze zorg. Hè, van, dus we hebben een aantal gesprekken gehad met de overheden en de beheerder van het water. Dus wat dat betreft hoeven we eigenlijk niet meer met hun te praten. Ze weten welke zorgen er zijn en hoe wij denken over het probleem. Dat weten ze. Ja. Dus wat ons betreft is het nu een zaak van actie. Ja, van uitvoeren. Van actie. Maar als ik hoor dat ze pas 2 weken geleden die drempel verlaagd hebben, en dat is ook nog eens een soort van laaghangend fruit, dan gaat het niet echt snel. Ja, goed, dat is dus dat is het probleem bij de overheden. Hè. Het duurt allemaal te lang. Maar het is uiteindelijk jullie probleem als het weer overstroomt. Het is ons probleem dat het tussen morgen weer gebeuren kan. Hè. Ja. Ja, en dan... Maar u bent een hele vriendelijke man, u lacht, maar maakt het u ook niet een beetje boos? Nee, maar daarvoor hebben we ook die burgerinitiatiefgroep opgericht met het doel om in gesprek te blijven. Ja. Ja. Dus die overheden op gezette tijden weer aan tafel te hebben om te zeggen van, hoe ver zijn jullie met jullie actie? Ja, precies. Ja. Hey, ik zit tegenover u, maar ik kom heel even ernaast, want dan draai ik mijn laptop even uw kant op. Want het waterschap is een van die overheden die natuurlijk ook daarover gaat. Die hebben een pdfje die je kan downloaden met 17 tips van dingen die je zelf als bewoner ook kan doen. We gaan ze niet alle 17 doornemen, hoor. Maar wel de meest logische dingen. Kijk, er staan dingen in als verzeker jezelf voor waterschade. Nou, ik denk dat de meeste mensen dat hier wel doen. Een waterwacht samenstellen, denk ik. Wat is dat? Maar dat doen jullie eigenlijk al. En met zo'n buurtinitiatief. Elkaar de boel een beetje in de gaten houden. Maar, dan staat hier. Zandzakkenmuur. Heeft u zandzakken thuis? Nog niet, maar dat is wel een actie die ik wil gaan doen. Dat is ook, maar ik denk, als je hier woont, weten we dat het elke dag geraken zijn. Hoe kan het nou niet dat u nog geen zandzakken heeft? Ja, ik heb nog veel andere zaken te doen. Maar, maar goed. Nee, maar kijk, er staan ook dingen in. Want ik ben heel benieuwd wat u dan van dit soort tips vindt van het waterschap. Een zelfopdrijvend waterkerend schot plaatsen. En dan staat erbij, wat heb je nodig? Kluservaring. Wat vindt u van dit soort tips? Ja, dat zijn tips die we al eerder gekregen hebben. Ook bij eerdere overstromingen. Deuren en poorten met een of ander schot te voorzien. En dat zijn dingen die ook gebeuren, her en der. En die hebben wel hun nut. Maar dat wil niet zeggen dat je het water dan totaal uit je huis houdt. Want het water komt ook vanuit de kruipruimte omhoog. Hè. Ja, maar er staan heel veel tips hierbij. Hè? Dingen waarvan ik niet eens wist wat het plaats een kelderkoekoek. Pomp aanschaffen bijvoorbeeld. Ja, roostergoten aanleggen. Ik snap dat mensen heel veel zelf ook kunnen doen. Ja. Maar is het ook niet een beetje de omgekeerde wereld? Als we horen dat ze nu pas een drempel hebben verlaagd, denk ik van ja. Dat zou wat vroeger gekund hebben. Wat eerder gekund hebben, ja. Ja. Ja, dat zijn de overheden. En we zijn dat wel een beetje gewend, hè, dat de overheden niet van vandaag op morgen veranderingen aanbrengen. Ja. Ja. En wat ze nu gedaan hebben, wat de gemeente nu gedaan heeft, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja. En wat het waterschap moet doen, ja dat is niet zo eenvoudig om dat van vandaag op morgen te doen. Je moet grond onteigenen. Ja. Ja. En tot die tijd, is het gewoon wachten tot de volgende keer? Ja, dat is het risico wat we dus lopen. Bent u voorbereid? Gedeeltelijk wel. Maar je kunt je niet 100% voorbereiden daarop. Ja. Ja. Wat ons ook parten gespeeld heeft, dat is de informatie die er op een gegeven moment niet was. Ja. En of te laat was. Ja. Dat ze ons veel te laat hebben ingelicht van mensen, pas op. Het komt eraan. Er komt iets vreselijks aan. Paul van Weers, ik ga u bedanken. We zitten echt tegen het einde van de uitzending aan. Ik wens u heel veel sterkte en hopen dat het nog heel lang uitblijft. Sterker nog, dat het misschien helemaal niet gebeurt. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen spreken we met een hoteleigenaar die heel veel schade had door de overstromingen. Dat is morgen om 8:00. Praten we verder. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers Balenciaga in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Boek nu met Holland America Lijn een 2023 Noorse Fjorden Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terdesom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneernu. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shit! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone.